You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand. Why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I get on praying myself again. Should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes. Słuchają Państwo Amy Winehouse w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i zapytałam Państwa tuż po 16 o to, kto powinien uczyć dzieci o zdrowiu, szkoła czy rodzice. To w kontekście nowych przedmiotów, nowego przedmiotu, czyli edukacji zdrowotnej, która od poniedziałku w naszych szkołach. No i dzwonią Państwo 22 i 7 trójek. Tak jak mówi moja znajoma psycholog, że kiedyś dzieci wychowywano, potem chowano, a teraz się hoduje. Jak się hoduje dziecko, to nie ma czasu, żeby z nim porozmawiać. A z drugiej strony pewne zachowania prozdrowotne, to przecież wynosi się z domu. Zacznijmy od tego, że bijmy się w piersi, mówmy dobrze, my rodzice odpowiadamy za tak zwany background, czy początkowe fazy nauki dotyczącego zdrowia. Więc gdyby była edukacja połączona, domowa, to potem łatwiej by było pewne nawyki jemu wcielić w życie. Tutaj nie ma.